mă duc în zor de parte, unde mândra mea mă așteaptă. Și da da da da da da da da da da da da. Că mă duc în zor de parte, unde mândra mea mă așteaptă. Și da da da da da da da da da da da. Viorele, tu să-mi dai puzele.